Nie pierwszy raz o tym piszę, nie pierwszy o tym słuchasz. Brawa lufa proste, droższa sztuka może bucha, dalej słuchasz. A wiesz o czym? Jelonki rap nas jednoczy i jeszcze tysiąc innych spraw nas łączy. Nie musisz wiedzieć o nich wszystkich. Wzrok bystry, LWM, WHO, to jest to. Każdy blok minięty setki razy już widziany. Chłopaki pod kratkami, społeczniaki i banany w domach. Oddam wszystko co mam, by znów tu mieszkać. Ciszej tam, bo po policji zamiast. Kurwo nie strasz, bo się ze spokojem żegnam. Miłość jedna bloki, które nauczyły życia bycia sobą. Drogą iść tą samą, co przed lata nauczano. Chyba dobrze o tym wiesz, prawda leży gdzieś pomiędzy nimi, klatkami, uliczkami osiedlowymi, pomiędzy wieżowców piętrami, gdzie stoją właśnie oni swoi, sami, sami swoi. Słyszysz? Po prostu najbliżsi moje słowa, nasze myśli. Bez ich nic byśmy nie mogli opisać. Dla nich ta muzyka, dzięki nim jest to słychać. Zielonki jak plen, bez nich nie mogę żyć, bez nich nie mogę oddychać. Moje osiedle, na którym mieszkam. Mnie od dziecka, wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki, znam je od dziecka, wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Historia egzystencji utkwiona w tych domach, epizody życia widoczne w poszczególnych oknach. Z biegiem czasu chęć ukazania ich z osobna. Zdarzeń zapamiętana każda doba, dziś spisane to w tych zwrotkach, jak ty przez szablon oglądasz nasz obraz, miejsca te same, klatki w plastiko dobrze znane. Ratujący wieczór, gdy stają się planem, przyszłość przynosząca nieuchronną zmianę. Rap ten staje się odskocznią pozwalającą pomyśleć, by pamiętać wersy wszystkie. To co miałem na myśli, że to właśnie dla nich, dla przyjaciół mi bliskich, dla przyjaciół mi bliskich. Że to właśnie dla nich, dla przyjaciół mi bliskich, dla przyjaciół mi bliskich, że to właśnie dla nich. Obraz codzienny, niezmienny przez czas, przez lata całe. Od mału lata tutaj dorastałem. Tu na osiedlu, gdzie większość żyje według zasad. Dziaja, masa, żółw, ekonom, NFIS i przyjaciół grono. Idziemy tą samą stroną, drogą wspólnie wyznaczoną. Raz stromą, a raz prostą, podczas gdy potrzeby rosną. Życie potrafi zagrać ostro, wiem, zdążyłem się przekonać, że możemy sami wspólnymi siłami zawsze być wygrani w miejscu, gdzie mieszkamy. Gdzie horyzont niezmieniony, blok na bloku postawiony. Z każdej strony jestem nimi otoczony. Pełno znajomych twarzy, betonowych korytarzy, ze ścian pomalowanych, miejscówek dobrze znanych. Tyle historii niespisanych, które toczą się koło mnie. Fenomen Endefis, Jelonki północno-zachodnie. Moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki, znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki, znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Na chodnikach kolejne kroki widzisz przez okna. Obcinają, a ty widowna. Nie wierzysz, że można po tych ścieżkach tyle lat chodzić, mieszkać, się bawić, wykorzystać te talenty, które dali. Słyszysz teksty i puenty, ideały ze stali. To w tych tekstach życiowych poglądów wersja. Nie ma przestań, bo pod napięciem studio efekt. To nie blefem, bo jelonki wiedzą perfekt. Płyta będzie, wiesz gdzie? Z tego osiedla bitu pętla. Jak na koncertach, tak i tutaj dobrze czas spędzam. Fenomen Endefis, nie dotrzymasz tempa, nie na sukces przepis, ale droga codzienna, dla ciebie w blokach męka, a dla mnie życie dobre, bo wspierają mnie ci, których ja zawsze poprę. Masz jakąś kontrę? Fenomie, chuj, Bartosz, z tą samą płytą start. Ciągle po tych drogach chodzę, które widzę od dziecka. W wersach mówię o tym wszystkim, wcale nie mogę przestać. Całe życie tu mieszkam, nowy dzień, kolejna lekcja, pech czy szczęście? Nie wiem, razem możemy więcej. Chociaż patrzą nam na ręce, nagrywamy płytę startą, to ma wartość, by zawsze chwytać chwilę pełną garścią. Niech się martwią ci, dla których życie w blokach niską kartą. Dla nas pasja, łączący nas kawałek tego miasta. Mówisz basta? Poziom rapu na jelonkach wzrasta. Zobacz, przecież każdy z nas się tutaj wychował i swoje przeszedł. O tym teraz nagrywamy w studiu FM. Mówisz, że blefem jest to? Trudno, bywa tak często. Dla mnie rap, jelonki razem to zwycięstwo. Moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki, znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki, znam je od dziecka.